love me, baby. Now, what's this you're talking about? Money? Yeah, well, I thought our thing was on another level entirely. Older women. You think I'd have learned by now? They make you believe they really, really love you. Turns out they were only after one thing. Favors, I'll see you later, baby.

poc a poc anem seguint amb música diversa la factoria dels 80. Que com se'n diu aquest programa? Doncs ja ho heu sentit alguna vegada, veritat. 80's Factory. És la factoria com vosaltres us agrada. 80's Factory. La música dels 80, tal com tu et mereixes. Com vosaltres us mereixeu i en la música de gent tan fantàstica que ens ha acompanyat amb els darrers minuts, com Earth, Wind and Fire, us ho comentàvem amb el seu September, Del Faro, van dir a la playa del sol Rick Astley amb el Never Gonna Give You Up, Chamber No Flowers i BBQ Band, amb On The Beat també ens servien, The BBQ Band, una excepcional banda també en la música dels 80. Però més minuts els compartim, ja passada la meitat del nostre programa, d'aquest 80's Factory, amb la gent de Stone i el seu Time, Hot Chocolate, també ens aportarà el seu You Sexy Thing, la recordeu, aquella cançó fantàstica que ens parlava de tu, que ens estàs escoltant, Funkapolitan, As The Time Goes By, Chas Junkle, and Glad To Know You, cançons que, amb el seu ritme particular, ens acosten al millor dels 80. We'll be right back. We'll be right back. keep it moving. Let's go. Keep it moving now. Let's go, let's go, let's go, let's go. And the time goes by. And the time stands still. We'll be right back. a poc cerquem amb la factoria dels 80, el punt i final del nostre programa, del qual només ens en queden uns minutets, aquests 12 que acabarem de convertir en gent com, per exemple, Charlene, aquest Got to be Real. Abans en Charles Dunkel, Glad to Know You, i Funkapolitan, com us dèiem, As the Time Goes By. I més cançons que han triat per il·luminar-nos la nit nocturna de la factoria dels 80. Per exemple, els Blue Monkeys. Aquesta era una fantàstica peça, de veritat. La recordem moltíssim tots nosaltres amb una cançó anomenada It Doesn't Have to Be This Way, no hauria de ser d'aquesta manera. Herbie Hancock amb Rocket també acabarà de compartir uns minutets amb nosaltres fins al final d'aquest espai. Això és Família, la factoria dels 80. Acabarem amb Sailor, Glass of Champagne. Yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child. No wonder whose joke is wild, and they take all hope away. No wonder, and I just can't see the sense of my mind's ahead. No wonder. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? Sunshine, hey.